De, a, deosebi o vocală lungă și o vocală scurtă, nu știți? Și atunci faceți o vocală scurtă notată cu o singură literă. Se poate nota vocala lungă corespunzătoare prin două litere. Da? E cam ce avem noi în limba română, în lungă de vocală. Notare prin două litere identice pentru a marca, de fapt, o vocală lungă. Cred că putem să facem. Avem așa ceva? Copii? Are vocală lungă? A. Da. Da, așa. Facem distinția între copii și copii? Copți. Există copți? Există copți. Copți. Da, da. Copți și copți. Copți și copți. Bun. Deci cu vocală lungă în formă de articulă. Da? Deci facem distinția aceasta. Este preluată dintr-un alt sistem grafic din peninsula italică, a fost de împrumut, a fost bun să funcționeze, dar nu s-a conservat vreme îndelungată. Deci există doar pentru un anumit timp asemenea mărturii epigrafice, dar importante. Da? Gândiți-vă care sunt sursele noastre de informare pentru vocalele lungi latinești. Păi nu sunt foarte multe. Și una dintre ele este grafia. Dacă întâlnim asemenea mărturii, atunci avem un indiciu că în perioada aceea cuvântul respectiv prezenta vocală lungă. Ceva mai mult a durat o altă modalitate de marcare a unei vocale lungi. Inventez, dar nu e mai așa. Ceea ce se numește apex. Marcarea cu un accent. Da? De ce spun că inventez? Pentru că nu cred că s-a găsit exact cuvântul ăsta, dar mi-e mai ușor să vi-l arăt în acest fel. Deci, se marchează o vocală lungă prin semn, printr-un accent. Apex se numește. Este bine atestat acest sistem latinesc de marcare a vocalei lungi. Și trebuie să o spunem până la capăt, reprezintă o sursă importantă de informații pentru noi. Chiar mai mult decât celelalte mode latinești de marcare a vocalelor lungi, pentru că apexul a funcționat vreme îndelungată. Da? Și de acolo știm despre multe vocale că sunt lungi. Dacă nu avem alte surse, atunci o asemenea atestare cu apex este fundamentală. Bun. A treia modalitate de marcare a unei vocale lungi se referă la o anumită vocală. Poate vă mai amintiți, am mai avut discuția asta, chiar dacă dintr-o altă perspectivă se văd făcut. Latina folosește o singură literă pentru I vocală și I consoană. Putem nota I consoană așa. Da? Deci folosește o singură literă. Pentru I vocală, I consoană. Soarta lui I longa a fost afectată de această ambiguitate care nu ține numai de grafia latinească, ține și de fonetica latinească. Nu este o ambiguitate reală. Da? Când este I vocală și când este I consoană, în funcție de contextul fonetic. I consoană în Ius, de pildă. În Jupiter. Da? Acolo este în poziție consonantică, pentru că după el vine o vocală. Acolo nu este vocală, I, nici în Ius, nici în Jupiter, este consoană, I consoană. Până la urmă, vietul I longa ajunge să fie folosit numai pentru I consoană, vine în Ius, sau Jupiter. Dar nu era și sublinie? Poate fi și sublinie. Acum încercam să vă arăt cum găsiți în textul de tipărită. Da? Până la urmă, de aici provine ceea ce în grafia umaniștilor este I consoană. Și așa o să și întâlniți scris, mă tem că și în prezent, mai mult decât am vrea. Dar care este cu I, nu? Corect, este cu I, de bună seamă. Asta este o literă care nu există în latina clasică, că atât mai puțin ar trebui să o pronunțăm. Pentru numele zeului roman, forma latinească corectă este Jupiter, da? E o ambiguitate a limbii române, au apucat să se obișnuiască oamenii cu forma Jupiter. Acum, planeta este Jupiter, nu vedeți să-i faci, toponimul este tot Jupiter, dar măcar pentru zeu ar trebui să păstrăm forma latinească Jupiter. Nu știu dacă avem o șansă să impunem această formă, dar măcar noi, între noi, să vorbim cu multe cuvinte, să nu spunem Jupiter, să-i spunem Jupiter. Da? Și măcar facem distinția între el și planeta. Și planeta. Da. Deci călătura este clară, da. Facem distinție. Da? Și de la justiția, justiția, da, pe filieră franceză? Sau da, este import, clar, nu este un cuvânt moștenit acesta. Și bine, și înainte să justice. Da, sigur. Da. Eu zicem just sau justiție. Ce e just? De asta și spuneam că facem distinția între termenii latinești și atunci când vreau să scrie latinește, evident, atunci când ne referim la latina clasică. Da? Acolo folosim numai literele U și U, da? Bineînțeles, data asta e o discuție pe care am avut deja. De mult timp și de la multe ori, cred. Da? Sper că v-ați convins. Deci ce s-a făcut cu acel lucru? Dar este o specializare. Este o specializare care o ia în cu tot o altă direcție decât ar fi trebuit. Da? Deci trebuia să arate o cantitate. Trebuia să arate o vocală lungă și a încetat să mai arate o vocală, a început să arate o consoană. Da? Părechea consonantică a acelei vocale. Și așa a supraviețuit. Surprinzător, dar asta e foarte literelor și nu numai a bun. Asta au fost încercări de marcare a vocalelor lungi. Reformă ortografică în adevăratul sens al cuvântului. Deci cu un autor pe care să îl cunoaștem. Avem cel puțin una în istoria limbii latine, în istoria scrisului latinesc. E vorba de reforma ortografică a împăratului Claudius. Claudius? Da, n-a rezistat. N-a rezistat. Despre Claudius știți voi de ceva. Am mai vorbit și noi despre Claudius? Am ajuns la un moment dat, chiar la început, începutului. Da? Claudius este o figură ridiculizată. Deci o figură ridiculizată din istoria Imperiului Roman, pe drept, ridiculizat, Claudius. Noi nu putem decât să suferim înzăcit pentru ridiculizarea lui Claudius, care într-o foarte mare măsură se datorează iubitului nostru Seneca, da? Fiindcă este autorul acelei hai să spunem, parodii. Este mult mai rău decât o parodie, este ceva odios ce a scris Seneca împotriva lui Claudius, apocolocintosis, adică transformarea în dovleac, în loc de fie apoteoză, este îndovlecirea lui Claudius. De ce este jalnic? Jalnic este pentru că Seneca fusese exilat în Corsica. A încercat din răsputeri să capete iertarea de exil. S-a umilit cât de mult se putea el umilit, deci nu foarte mult, dar s-a umilit în fața lui Claudius. N-a capătat iertarea de exil. S-a răzbunat însă după moartea lui Claudius, când a ajuns într-o poziție politică importantă, Seneca. Da? Asta este. Pentru scurt timp, din păcate, nu cu urmări fericită pentru soarta Imperiului, dar s-a răzbunat la moartea lui Claudius prin această satira odioasă, da? Împotriva lui Claudius, care, bun, trebuie să recunoaștem că împărat a fost slab. Și felul în care devenise împărat este jenant. Nu și-a dorit sărmanul deloc să fie împărat. Dar l-a luat garda pretorianul pe sus. A fost pus cu forța împăratului. Era unul din familia lui. N-a avut nici măcar tăria să reziste. Da? Ce era Claudius? Era un cărturaș. Era un om obișnuit cu cărți, avea și un defect fizic, nu avea de ce să se pregătească pentru viața de... Dar cum trebuie, da? Dacă este Claudius. Nu avea de ce să pregătească pentru o poziție politică înaltă, își dedicase viața cărților și era foarte potrivit pentru asta. Bun cunoscător al științei etrusce, deci divinație etruscă, bun cunoscător de tot ce înseamnă cultura etruscă, era o personalitate culturală extrem de importantă. Da? Lui se datorează o reformă ortografică însemnată. El a vrut să impună în limba latină trei semne. Da? Vrea să facă distinția între U vocală și V consoană, să noteze V consoană printr-un digama inversum, printr-un digama întors, da? Care privește spre stânga. Să te vă răsătăți dacă nu îl pun pe nama. Asta este un digama inversum, da? Adică întors cu totul. Și cu capul în jos și privind spre stânga. Asta este din amatul pentru consoană. Interesant. Pentru? Mult consoană. Se notează cu căciulițe de născă, nu? Deci facem distinția între un vocal și un consoană, care se poate nota și așa. Este cel din... Verul, să zicem, werum, acela este un W consonantic, simțeam nevoia Claudius să noteze prin o literă aparte, ce au făcut mult mai târziu umaniștii, care au inventat această distinție între W și W, e de dată târzie, foarte târzie, din epoca umanismului. Dar iată, Claudius ar fi vrut să facă această inovație. A doua literă pe care a propus-o el este pentru acel sunet de mijloc între I și U. Sintagma pe care o folosim este tonus medius. I, da? Ce e la mijloc între U și I este I. Și poate să existe situații bine atestate în latina veche pentru acest I. Noi trebuie să vă gândiți la Optimus Optimus, la acest dublet. Optimus este forma clasică a superlativului, da? Optimus Optima Optimus. Optimus este forma veche sub care întâlnim exact aceeași formă de superlativ. Cum e cu putință? Că Optimus să devină Optimus, probabil că acolo era un sonus medius. Adică ceva la mijloc între U și I. Da? Și nu e numai acest exemplu cu Optimus, Optimus, ci sunt multe alte superlative care prezintă exact această, acest dublet, da? Cu I. În fine, a treia literă pe care voia să o impună, era și așa numitul. Pentru e un pic mai neclar, așa ceva. A jumătate de H, da, așa ceva. În fine, a treia literă pe care a propus-o Claudius este anti-sigma, deci un sigma întors. Țineți minte că pentru sigma în greacă avem forma aceasta, sigma final, care este dată mult mai târziu, iată poveste cu el. Dar pentru acest sigma obișnuit, există și această formă. Da? Nu știu dacă ați întâlnit-o, dar o să întâlniți. Da? Unde? În manuscrise. A, bun. Eu întrebam ce citiți voi acum și mă minunam să vedeți sigma în această formă. Antisigma, deci un sigma întors. Sigur, dacă am văzut un dinamă invers, putem să vedem și un antisigma. Pentru ps. Are nevoie latina de această consoană dublă? S? La cuvântul grecești. Mai puțin. Nu neapărat. Nu la asta se gândea Claudius în primul rând, dar dacă tot are ps, de ce să mai aibă și ps? Pentru că gândiți-vă că întâlnirile de vedare cu sifilante sunt aproximativ la fel de frecvente ca întâlnirile de labiale cu sifilante, care ar fi fost avantajul, probabil că a fost o influență grecească, a principiului grecesc de notare, nu atât a împrumuturilor grecești. Antisigma? Hmm? Antisigma se numește? Antisigma, da. Am dat cu minuscula, acum nu contează. Cum citiți? Urms. Chiar așa? Da. Urms. Da. Cu B înainte de S? Suntem noi în stare să pronunțăm B înainte de S? Urms. E P toată ziua, da? Nici nu putem să pronunțăm altceva. Plebs. Dar spunem B, plebs. Plebs. Plebs. Plebs. Asta este o regulă fonetică. Avea ceva anunțat-o ora trecută. Adică orice labială înainte de S devine P. E o regulă pe care o vedem cu adevărat în greacă și o ghicim mai degrabă în latină decât o vedem. De unde știm că pronunțau de fapt ul și nu ul greșel. Din greșel, dă bună seama. Și cum să zic, din bufin fimbistic. Ia să încercăm să pronunțăm. Păi nu se poate. Deci ei cum ar fi putut să pronunțe? N-avem nicio mărturie pentru acest. Avem de... Și ce? Chiar pentru urc, sunt mărturii ale gramaticieni, la Quintilian, cred că sunt atestări pentru asemenea situații. Da, instituția, da, acolo. Bun. Vedem în inscripții, frecvent, notarea a ceea ce clasic știm că este B, S, prin P, S. Și cred că aveți chiar între... da. Dacă aveți la îndemână inscripțiile pe care le vom citi, prima inscripție de pe a doua pagină, în primul rând, oxidescve abducit. Abducit. Oxides este oxides în latina clasică. Da? Este o notare sinceră aceasta. De ce n-au pus până la capăt această notare sinceră? Păi să ne uităm ce ar fi la urx, care s-ar nota la nominativ așa și mai departe cu B. Păi ar fi o complicație asta, da? Cum ar arăta paradigma? De e mai simplu în greacă. Măcar știm cu totul că e altă literă. Asta propusese și Claudius. Altă literă. Care literă nu trebuie interpretată musai ca P, S, ci trebuie interpretată ca labială plus S. Da? Și atunci regula este mult mai simplă și include de-a dreptul o lege fonetică. Bună propunerile lui Claudius. Nu degeaba vă spusesem mica lui tristă istorie, cărturar ridiculizat. După ce a murit, i s-a șters cu totul amintirea pe care s-a avut. Da, nu la asta mă gândeam. Am încetat să mai funcționeze reforma ortografică. Da? Sunt mărturia reformei ortografice a lui Claudius din timpul domniei lui, după care, da, a dispărut Claudius, s-a scăpat de el, s-a făcut ovleac, acum gata. Nici noi nu mai trebuie să simiem cu... scuzați. Oricât de drag mi-e Seneca, pentru asta mi-e destul de greu să îl iert. Bun. Deși e de un caz nebun. În cazul acela gros, tărănesc, da? N-ați citit sau până la timp de zis? Nu, dar știu despre ce e. Citiți. E un text atât de scurt, este saboros. A apărut pe la... Cutul anilor... Nu, vreau să vă spun de o traducere pe care o recomand. La începutul anilor 2000, cam pare. Da, sigur. La Paideia mă gândesc că mai găsiți poate în bibliotecă un format mic, traducerea lui Ilieș Cotan. Da? Foarte bună traducere pentru a vorbim de interzis. Căutați la bibliotecă. Bun. Asta a fost reforma ortografică. Da. Mai aveam să vă spun ceva, de asta am dat. V-am spus că sunt atât de multe lucruri la grafie, nici nu pot să le așez într-o ordine foarte logică, de asta mă străduiesc să le grupez cât pot dator cu mine. Tot ați adus în traducere, am un excurs. Puteți să discutăm o dată despre ce e o traducere bună, de ce e o traducere bună și care ar fi traducere bună de până acum, o traducere. cum ați zis și-a luat. Spinosul. Deci, aducerea bună să fie corect. Da? Corectă înseamnă transpunere corectă din limba respectivă, având limba țintă. Limba țintă. Într-o corectă limba țintă și adecvată subiectului. Se poate face școală de traducologie, în principiu, da. Se poate da diplomă de traducător, diplomă, da. Se poate cizela un traducător, da. E bun un traducător cu diplomă? Asta. Nu este o legătură directă. Până la urmă, e un bun simț al traducătorului. Pe care îl puteți dobândi prin lecturi intense, în ambele limbi. Da? Limba din care traduceți, limba în care traduceți. De aici încolo își alege fiecare traducerii la care îi... Acum e subiectiv. Subiectiv în toată dreapta. Da, sigur. Sigur. Și recunosc că am fost... tulburată și îmi dau seama că mulți oameni chiar așa gândesc. O persoană care se voia importantă și încerca să-și impună punctul de vedere în presă, spune acum două traduceri pentru același text și care e cea bună? Amândouă sunt bune, da? Două persoane pot să facă două traduceri pentru același text. Aceeași persoană poate să facă două traduceri pentru același text. Să nu fie una corectă, una incorrectă. Sunt diferite. Cum ai te-ați referit da. Cumva la murmur și sus? Nu. Asta deja este o... e un subiect mult mai mare, mai generos. Dar în general, din Homer, e firesc să fie diferite. Sunt generații diferite. Cu așteptări diferite, da? Dar mă referam chiar la un text de mici dimensiuni, tradus de aceeași... da, tradus chiar de aceeași persoană într-un interval restrâns, în două moduri diferite, da? Nu fundamental diferite, dar diferite. Sunt două traduceri diferite. Un cărturar nu are voie să întrebe bun și care e corect. Amândouă sunt corect. Din punctul de vedere al traducătorului respectiv. Și nu despre mine e vorba, să știți. Dar nu ne foarte amândouă. Despre altcineva. Că suntem aici, îmi permit întrebarea pentru etica nicomachică a lui Aristotel. Altă traducere mai este în afară. În afară de doamna Petecer, mai există altceva? Mai există acum de curând, dar n-am... A, nu, de dată verificată în timp, mă trebuie. Stă la Petecer. 87. Etica de somatul că stă la Petecer, n-am ajuns să suntem aici. Că vreau să mă asigur că... Da. Da. Dar sunt... De fapt, același text se găsește la două edituri. Bun, asta este altceva și nu este... Editura științifică și este... Și se da. Se găsește și la Iri, 96 da, sau? Da, cred că este aceeași, dar nu este, nu este revizuită. Și cred că în ultimii ani am mai reluat Nu cred că s-a mai... Nu cred că au reeditat. Cred că acum, în ultimii ani, am mai văzut o etică nicomachică, dar tot? Sau al cuiva, nu asta ne petrecem? Într-adevăr, mai există una, mai pot la o editură, o etică nicomachică, dar nu cred că recunoaște. Aia, Corp și Mară. E bună, Corp și Mară, da? Eu știu că e ultima pe care am văzut-o... Asta e mai aici, cam Corp și Mară, nu? Poftiți? Sunt genul de la Iri, Corp și Mară. Îi schimbă culorile în funcție de la... A, bun. De pildă, platonic cu albastru, Aristotel cu roșu, sau portocaliu de alb, Kant cu purpurii. Deci autoritatea e doamna Petecen pe... Pentru etica nicomachică, da. Acolo chiar puteți fi... Eu am pe și Dacă e să mă întrebați Homer, răspunsul este foarte cuprinzător. Poate. Da, da. Dar dacă e să alegeți între diversele ediții Slușanski, vă atrag atenția că există edițiile Homer de la Paideia din timpul pieții profesorului Slușanski. Există edițiile mai de la Paideia din 2009. Da? Deci, după moartea domnului. Da, care este exact o... aceasta o retipărire. Cine are edițiile din 99-2000, nu are de ce să le cumpere pe cele din 2009. Dar există și astea sunt Humanitas, recomandabile. Humanitas. Da? Acelea, da. De ce Humanitas 2002. Cele cu ilustrații. 2002. Dar nu pentru ilustrații sunt recomandabile, deși e plăcut. Da? Mai ales în Homer, vă place să fiți într-o formă frumoasă. Totuși, pentru că sunt anulate toate rolile de tipar, da? A fost revizuit în detaliu textul cu corecturile profesorului Slușanski, avea acelea, la Humanitas, inclui corecturile, nu a doua ediție, Paideia, adică redifărirea Paideia, și completarea, nu știu, 3-4 versuri mixe. Și completarea a fost făcută în Francisca Mătăcea. Deci dacă acum vreți să cumpărați Homer, Humanitas. Dacă aveți deja prima ediție Paideia, ah, ce a făcut? Vă ispitim cu tot felul de lucruri. Încă nu e foarte rău, pentru că având cursul tipărit, pot oricând să vă spun luați de acolo, către sfârșitul semestrului mă prezint la voi cu lista de subiecte de examen, ce n-am mai apucat să discutăm împreună, la de aici, dar din lista de subiecte. Dar o să mă străduiesc să acopăr lucrurile importante. Ce-am mai încercat latinii să facă, încercări de reformă ortografică, ceva vorbiserăm acum mai multe săptămâni, vă aduc aminte acum, inventarea literei G este o foarte importantă contribuție în grafia latină. Aveam nevoie de distinția între C și G, de multe că foloseau un semn fără deosebire pentru cele două valori ale numerarei, C și G. Ei nu ne sunt ceva cu tindința de poveștire, dar da, și asta este partea poveștii. Spurius Tarvilius este cel care zice să ar fi inventat litera G, pornind de la C, da? Și a pus un, o jumătate de hastă și așa a inventat litera G. De ce mi-am amintit acum de Spurius Tarvilius? Pentru că o altă încercare latinească de ajustare a alfabetului este tentativa de a nota un n-velariu. Da? N-velariu. Un doi. Angulus și Anceps. Ce au vrut ei să noteze? De data asta nu este foarte clară sursa. Este grecească. Da. Da? Este exact ceea ce am vedea în greacă, în această formă, cu, un, cu litera gamma înaintea unei velare, care are valoarea unei nazale velare. nu prea a funcționat în latină, deci sunt destul de puține mărturii pentru această notare a nazalei velare. Se revine la notarea obișnuită, care este prin N. Da? Era cu adevărat de voie în latină să se noteze nazala velară? Nu chiar, nu chiar. Există trei tipuri de nazală, și în latină și în greacă. Repet ceva ce știți acum, dar vreau să fac legătura cu capitolul pe care îl deschid astăzi ca să continui săptămâna viitoare. Nazala labială, M, M este nazala labială, nazala dentală, N, N, N este dentală, N, N este dentală, nazala dentală. Și N, care este nazala velară, care nu există în latină altfel decât în context. Da. Și cum definim în interiorul limbii latine o nazală velară? O nazală velară este în latină acea nazală care este urmată de o velară. Da? Și nici nu poate bietul aparat fonator să zburde în halul ăsta și să pronunțe ce oare, o nazală dentală, înainte de o velară, am putea să spunem an-chex, an-chex, sau o nazală labială, am-chex. Da? Și cu asta ajungem la regulile pe care le știți foarte bine, probabil din clasa 3. Împărat se scrie întotdeauna cu M. De ce? E foarte simplu. Fiindcă e nevoie de o nazală labială acolo, da? Ce alte exemple aveați? Nu mai știu. Împărat și mai ce? Împuteria? Împotrivă. Împotrivă. Împreună, da? Toate astea sunt reguli fonetice pe care le vedem în grafie. În latină nu este nevoie de o literă specială, probabil că nici grecina ar fi avut nevoie, dar deja s-au obișnuit să noteze în felul acesta. Nici nu poți să pronunți altfel o nazală urmată de o velară, decât ca... Cum se notează cea velară? Nazala velară? Fonetic. Fonetic cu tilda. În principiu. Cu tilda. Ce complexă? În principiu. În principiu. Mai poate fi cu apex, sunt mai multe variante, sau... Așa, da, așa mai văzut-o, da. Puteți găsi mai multe variante. Vă promisese cândva și cred că acum nu ne așteptați în promisiunea. Când am vorbit despre alfabetul de Vanagari, alfabetul sanscrit, vi-l lăudasem cât de logic este și nu putem decât să invidiem pe cei care nu sunt obligați să urmeze alfabetul cu ordinea noastră lipsită de ordine, alfabetul nostru e logic, și învață alfabetul de Vanagari, când l-ai învățat deja știi, ai tot tabloul tipurilor de foneme de acolo. Acolo, coloana de nazale vine imediat după coloana de oclusive și corespunde întru totul oclusivelor. Așa am vedea și pentru greacă și latină, dacă sunt trei serii de oclusive, labială, dentală, velară, vedem și trei serii de nazale, tot așa labiala M, dentala N, velara N. În alfabetul de Vanagari, deci în sanscrită și în etapa precedentă medică. Mai există o serie de ogresive, vă place și vouă cum se numesc acelea, sunt cerebralele. Cerebrale, pentru care se folosesc și alte etichete, tocmai pentru că asta pare prea ciudată. Da? Când spunem labiale, ne gândim la ogresive vestite cu buzele dentale, pentru că limba este în spatele dinților cerebrale, pe care ce-am făcut? Cu ce articulam nazalele în acestea? Și nazale și cerebrale. Ce mult și mult. Am încercat să le spunem ca cuminale și termenul este bun, pentru că este vârful limbii în cerul gurii. Da? Dar sună odios. Și nu am avut nicio șansă. Ca cuminale. E urât. E urât. Dar am mai spus și ăsta este termenul recomandabil, retroflexă. Pentru că, într-adevăr, limba se întoarce, da? Cu vârful limbii în cerul gurii, asta înseamnă că este limba întoarsă. Și cerebralele sunt T, D, da? Cu variantele lor aspirate, T, D. Ascultați-i pe... păi ca și la ghelele, sunt tot patru. Sonori sunt, sonori aspirat, sunt aspirat. Simetric. Da. Toate celelalte limbi sunt în suferință, nu au această simetrie. Da? În devanaga e simetria suspectă. Cam așa arată. Bun. Deci astea sunt cerebralele. Până la urmă, tot așa le spunem, retroflex este termenul corect, cum vă spuneam, toată lumea le cunoaște, de fapt, ca cerebrale. Le puteți recunoaște cu ușurință dacă ascultați vorbirea indiană și de acum, recunoașteți aceste sunete, tu, da? Care nu par să fie de origine indo-europeană, ci trebuie să fie din substrat, acolo, din travidiene, nu știm prea multe. Asta era promisiunea cu cerebralele. O singură propoziție fundamentală, ca să am de ce să mă leg, săptămâna viitoare, să nu mai fac niciun fel de trecere pe lista sistemului de scriere, ci doar ce vom începe să discutăm. Fonemele. Sunt două serii de foneme, la care se adaugă o a treia. Nu e foarte logic, dar nu este nici filologică ce am spus. Zic că sunt două serii la care se adaugă o a treia. Sunt consoane și vocale. Și sunt semi. Și cea de-a treia serie este asonantelor care se realizează ca vocale sau consoane. Ce văzuserăm la I, asta este o sonantă, I sau I ca vocală sau consoană, U, U sau U, ca vocală sau consoană. Acestea sunt sonante și sunt și altele și lichidele, sunt tot sonante. L, R, astea sunt lichidele. Și nazalele sunt tot sonante. Și cu asta măcar am avut legătura cu nazalele despre care vorbam mai înainte. De săptămâna viitoare începem prezentarea fonemelor în sfârșit. Unde? Care l-au vrea? Nu vin. Mă duc la mamă, ce nasoală e fonetica asta, bă, de capul. Eu am făcut la început. Și ora asta de la 2 la 3 n-am făcut. Am făcut la 2. Bun, bună toată lumea. Bună. Uite aici scaun, bagă-te. Nu știu, care apare și ce Ce puteai să zici? Bună ziua, ce trebuia să-i mai zici? Mă rog, caracterii. Fata, sper că nu ți-am stricat ăla, că i-am dat scan. Și acum mai pot să deschid, dar apare că e plin. Deci nu l-am șters. L-am scanat și mai pot să deschid. Dar mă, ce deschide, m-am gușit. Că mi-a părea virus. Se l-a început în primul curs. Lista de rulaj. Și acum urmează să mă duc să verific ce s-a întâmplat. Băi, poți să... Nu, am un prieten care... Teodor și Ștefan. Oie, eu trec. Deci, dar nu-i... Vedeți, ce-o... Într-o anumită... Ce-ai? Într-o posită frântă. De ce? Posită frântă. Îmi place fusta. Ce-ți place? Fusta îmi place. Ia, ridic-o. Uite ce mișto e. Vreau și eu. E mișto? Am o burtă. Unde-i fata burtă? Ui! Aia e papuci. Ce lucrați? Sport. Pa. Ce faci la acesta? Fonetică. Fonetică faceți? Nu, ne-a dat-o Costa. Ia și fac copie, dacă vrei. Vai, bine. Așa poți, da, și mai bine. Da, uite, fă după ei. Care e? Asta și iară scris. Lasă că... Astea sunt... Astea lucrați? Da, nu. Îi facem cu... Oră, trebuie să mă amșor ceva. Mai acolo ieșim deja. Bă, copiii în spate au? Nu știu dacă au. A, dar noi de-abia acum începem. Cum poate de-abia acum începem? Păi eu de-abia acum încep, de la 3. De la 3 la 6. Și în primele două ore ce se întâmplă? Curs. Curs? Dictează? Hazul, genul, numele... Nu! Sintaxa se face? Am intrat în sintaxa. Ia, citi goi. Am făcut categoria genului. Ce-ai pe tricou? Ce-am de recuperat? Ia, Champions League. Ia! Nu am văzut niciodată la Istanbul. Nu? E chiar foarte tare. M-am întâlnit cu ea. E trist să vezi Constantinopol în halul ăla, dar... E mișto. Sincer, merită. Nu mai știu nimic. Am auzit că te largă ea pe stradă să te culbere cu cămile. Cum? Arabii cu cămilele. Ah, dar asta este peste tot. Să vezi în Israel. Ai, mă. Da. A venit un arab la taică și se... A zis 40 de cămile de pe sora. Dar vorbea foarte serios. Da, ce a venit, a zis... Uite aici, avea documente și se fac. Pentru ei penibil. 40 de cămile. Așa puțin. Înainte, pe mine n-ar să mă cumpere nimeni, de nu pot. Înainte, cu cămilă era valoarea unei cămile. Bine că nu sunt porci sau căini. Da, mă. Ha, de ce? Bine. Trebuie să-mi iau. Pa. Scot paia tu. Da. Am acolo? Da. Mai, să mă duc la doamna, să-i spun la doamna. Nu sunt nimeni. Fata, n-are treabă cu tine. Nu? Sorry, tu ai zis că ai încet cu pe doamna? Să vă vezi toate de cursuri. Mai știi cum să arată? Poți să mă orientez o rogă. Asta de când ați început? Da. Sintaxa propoziției cursului. Mă, mi-a recomandat, mi-a dus Laura la plătebă. Nu știu care. Sușanski.